vi spilte denne platen har vi fått inn en mengde brev fra lyttere som lurer på om melodien vi spilte var den samme som Meidal Hansen forsøkte å synge i telefonen fra Spania, altså Andalusia. Men det var det ikke, det var derimot Paco de Lucia som spilte Danza Ritual del Fuego, eller som den kalles på engelsk, Ritual Fire Dance, eller fire rituelle danser som man kan si på norsk. Mix. Hei du! Hei, det var liksom, jeg har ikke sett deg siden forrige weekend, eller? Nei. Du ser jo, vel, verden, du ser jo helt, du ser som en syltagurk i ansiktet, hva skjedde med deg? Ja, du har vært på kjøler, så jeg har vært helt syltet. Nei, jeg tenkte på at du så trist ut, var det jeg tenkte på? Og det, ja, nei, det jo, det kommer at jeg tappte litt i veddemålet for løden, skjønner du. Åh, hva var det for det? Jeg var på Høyfjellshotell, og så satt jeg barn, og så var det en fyr som... ville vedde med at han kunne bli pusset uten å betale 5 øre. Og jeg tenkte at med de prisene man har i barn på Høyfjellshotell, det helt umulig. Så uten å blunke så satte jeg 500 000 kroner imot, jeg vet du. Men tror du ikke han vant da, gitt? Vant? Ja, vant, ja. Ja, visst. Det har vært en juks, det vet du. Nei, det var ikke en juks. Nei, kjente ikke barkeeperen. Flaske på rommet, eller? Nei, hadde ikke det. Ingenting. Jeg kontrollerte alt sammen, ja. Det var helt lovlig, alt sammen. Hva som skjedde da? Så klarte han det, ja. Nei, du skjønner at han gikk opp på kvelden, vet du. Så plasserte han seg selv utenfor hotellrommet sitt på korridoren, sammen med skoene sine. Og neste morgen, da var han pusset. Vel, da står det bare igjen å si takk for denne gang, og minne om at neste fredag til samme tid det igjen. Galmi.